आज डाल देना भाई है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कांडशाखीय बृहदारण्योपनिषद द्वितीय अध्याय प्रथम ब्राह्मण के विषय में कंडिका के ऊपर विचार चल रहा है। मीमांसकों के साथ में विचार आरंभ हुआ है। मीमांसक की ओर से कहा, विद्यावतामेव कर्माधिकार, ज्ञानियों का ही कर्म का अधिकार है, ऐसा मीमांसकों ने कहा। तो सिद्धांति ने दो विकल्प करके पूछा, क्या द्रव्य देवतादि का ज्ञान ही कर्म के लिए उपयोगी जो ज्ञान है, किस द्रव्य का प्रयत्न करना है, किस देवता के लिए करना है इत्यादि का ज्ञान, या आत्मज्ञान? पहले वाला यदि है तो ठीक है, द्रव्य देवता आदि का ज्ञान की आवश्यकता है कर्म करने के लिए, अधिकार है उनको, किंतु आत्मिकत्व विज्ञान के बाद में कर्म में अधिकार नहीं रहता, क्योंकि कर्म में अधिकार ब्राह्मणत्व जाति को लेकर के होता है। जाति घटित है, आश्रम घटित है, मैं अमुक वर्ण का हूँ, अमुक आश्रम का हूँ, और आत्मिकत्व ज्ञान होगा जाति वर्ण आदि को बाध करके होगा, वर्णाश्रम धर्म को बाध कर होगा। इसलिए आत्मिकत्व ज्ञान होने पर कर्म करना संभव नहीं है, ये पहले हम कह चुके हैं करके कह दिया भाष्यकार ने। हाँ, कहाँ 90 पृष्ठ में कह करके बोल के आए ना परमात्मा यथार्थ विज्ञानवत समोपाय व्यतिरेकेणा किंचित कर्म भीतम उपलब्ध। परमात्मा का यथार्थ ज्ञान जिसको हो गया, अहम ब्रह्मास्मि में पहुँचा हुआ है, देहाभाव से ऊपर हो गया है, उसको समोपाय व्यतिरेकण, एक समरूपी उपाय हो तो शांत होना बस, समोपाय व्यतिरेकण किंचित कर्म विहितम न उपलब्ध, कोई भी कर्म का विधान उनके लिए उपलब्ध नहीं होता, ऐसा हम बोल चुके पहले ही। इसी के आगे भाष्य की व्याख्या करना है तो टीका में कहते हैं आगे, ननु कर्मकांडम साध्य साधन संबंधम बोधयत। कर्मकांड दो का संबंध का कथन करता है, साध्य और साधन का, वो स्वर्ग साध्य है तो याग आदि साधन है, साध्य साधन दोनों का ज्ञान कराता हुआ प्रवृत्ति आदि परम मीमांसा का, प्रवृत्ति निवृत्ति परक है, प्रवृत्ति परक है इष्ट के लिए और अनिष्ट के लिए निवृत्ति परक है कर्मकांड ऐसा है। अतो रागादि वसात तद अयोगात, सिद्धांत ने कहा था कर्म तो रागादि के कारण होता है, राग द्वेष के कारण होता है, तो तद अयोगात वो हो नहीं सकता, इसलिए शास्त्रीय प्रवृत्ति आदि विषयस्य द्वैतस्य, जो शास्त्रीय प्रवृत्ति आदि है, शास्त्र बोलता है कर्मकांड विषय शास्त्र साध्य संबंध का बोध कराते हुए प्रवृत्ति निवृत्ति जो करने वाला विषय से द्वैत से ऐसा द्वैत है सत्य, तुम द्वैत सत्य है, शास्त्र का विषय है, राग आदि के कारण से कर्मकांड नहीं होते, प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं होती, वो तो शास्त्र बोलता है, इसलिए सत्य है, अन्यथा तद विषयत्व अनुपत्ति, नहीं तो शास्त्र का विषय नहीं हो पाएगा वो, असत्य हो मिथ्या हो शास्त्र का विषय नहीं होगा। अर्थापत्यांतर मह, अन्य अर्थापत्ति पूर्वादि ने दिया कहा, तो सिद्धांत बोलते हैं पुरुष इच्छा कहा, अर्थापत्ति का समाधान देते हैं, अरे बाबा कोई शास्त्र किसी के लिए प्रवृत्ति और निवृत्ति नहीं कराता, शास्त्र शास्त्र तो दीपक आदि के समान है, जो वस्तु जैसा वैसे बता देना, अंधेरे में घट है दीपक जला, दीपक क्या घट को पैदा करेगा क्या, नहीं, केवल जो वस्तु जैसा है उसे दिखा देता है, साध्य साधन का संबंध का ज्ञान कराता है, नहीं शास्त्र कारक नहीं है, ज्ञापक है, ये सिद्धांत कहते हैं। भाष्य में कहा पुरुष इच्छा राग दिवैचित्र्या, कहा पुरुषों की जो इच्छा अनेक प्रकार की इच्छा है, वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, अनेक विषयों की इच्छा है, और राग द्वेष आदि वैचित्र है, ये करना है ये नहीं करना है, उसके साथ राग है उसके साथ द्वेष है, विचित्र होने से कर्म होता है, इच्छा प्रबल है तत्त विषय की इच्छा है और राग द्वेष आदि से युक्त है तभी कर्म होता है, सिद्धांत ने कहा। टीका में देखना, न प्रवृत्ति निवृत्ति शास्त्र वसात इति शेषः, सिद्धांत के प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों के दोनों शास्त्र के बल से नहीं है, वो तो राग आदि के कारण होता है, वो राग आदि के कारण स्वर्ग आदि की इच्छा है उसकी, और नरक आदि से निवृत्त होने की भी इच्छा है, अनिष्ट से निवृत्त होने की इच्छा है, और राग है स्वर्ग आदि में राग है तो प्रवृत्ति की इच्छा है स्वतः ही है, शास्त्र प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं करवाता, उसके केवल उसको ज्ञान नहीं है किस तरह प्रवृत्ति होना है किस तरह निवृत्ति होना है, ज्ञान नहीं है तो शास्त्र केवल जानकारी देता, भाई ये इसका साधन है, ये इष्ट का साधन है ये अनिष्ट का साधन है, इतना ही बताएगा, साध्य साधन का संबंध का ज्ञान कराता है, तो पुरुष के प्रवृत्ति निवृत्ति का कारण शास्त्र नहीं, ये कहा न प्रवृत्ति निवृत्ति शास्त्र वसात, प्रवृत्ति और निवृत्ति शास्त्र के बदल से नहीं, ये टीका में बोला। 16 की टिप्पणी में कहते हैं शास्त्र से अकारकत्वादि भाव, शास्त्र कारक नहीं है ना, ज्ञापक है, शास्त्र जो है कारक नहीं, अकारकत्वाद कारक नहीं है, कारक करवाने वाला होता है। तत्सत्यत्व में कहा पूर्वादि बोलता है माने उसको सत्य न मानने पर, किसको माने द्वैत को सत्य न मानने पर यह अर्थ है, द्वैत सत्यत्व कहा था ना, द्वैत सत्यत्व उसको सत्य अन्यथा का अर्थ है, वो सत्यत्व के ऊपर में नहीं है अन्यथा के ऊपर में टिप्पणी है, वो टिप्पणी वहाँ की है, उस द्वैत सत्यत्व बिना तद विषय तो अनुपत्ति 15 में कहा शास्त्र का विषय नहीं हो सकता, टिप्पणी में बोल दिया द्वैत यदि सत्य न हो तो शास्त्र कैसे बोलेगा उसको। 16 में कहा शास्त्र से अकारकत्वादि भाव, शास्त्र जो है कारक नहीं है ज्ञापक है, तो यही कहते हैं आगे। तदेव स्फुटयति का उसी को व्याख्या करते हैं। शास्त्र कारक नहीं है, प्रवृत्ति करवाता नहीं, निवृत्ति करवाता भी नहीं शास्त्र, केवल साध्य साधन का ज्ञान करा देता है। जैसे अंधेरे में घट होगा तो उसके लिए दीपक जो है केवल मैंने प्रकाश कर देता है, ये वस्तु ऐसा है, ऐसा है शास्त्र, ये कहा। उसी को स्पष्टीकरण सत्र में कहा, संग्रहितम एव संग्रह वाक्य है, यही था पुरुष इच्छा राग आदि वैचित्र्या च, यह संग्रह वाक्य है, उसी की व्याख्या करते हैं आगे। अनेक आई पुरुषाणाम इच्छा भाष्य में कहा, पुरुषों की इच्छा अनेक है, स्वर्ग चाहिए, पुत्र चाहिए, पशु चाहिए, अमुक चाहिए, अनेक प्रकार की इच्छाएं हैं। अनेक आये पुरुषाणाम इच्छा रागादश्च, राग द्वेष आदि भी अनेक हैं, दोष है ये दोष, राग द्वेष आदि दोष भी अनेक हैं, इच्छा भी अनेक हैं, राग द्वेष आदि दोष भी अनेक हैं, विचित्र विचित्र दोष हैं। ततश्च इसी राग द्वेष आदि दोष और इच्छा के कारण से आठ की टिप्पणी में बताया वैचित्र्यात्, ये विचित्र होने से बाह्य विषय रागादि अपहृत चेतसो, बाह्य विषयाणाम रागादि, बाह्य जो विषय हैं उनमें रागादि है, जिनका रागादि के कारण जिनका चित्त अपहरण हो गया है, बाह्य विषय में राग द्वेष है उसके कारण से जिसका मन अपहृत हो गया, बाह्य विषय में चला गया, ऐसे व्यक्ति का न शास्त्रम निवर्तयितुं शक्यम्, उस विषय को शास्त्र निवृत्ति नहीं करा सकता, जो बाह्य विषय के द्वारा जिनका चित्त अपहृत हो चुका है ऐसे व्यक्ति को शास्त्र उससे निवृत्ति नहीं करा सकता। नापि स्वभावतो बाह्य विषय विरक्त चेतसो, स्वाभाविक रूप से बाह्य विषयों में जो विरक्त चित्त वाला होगा, बाह्य विषयों से विरक्त है जिसका चित्त, ऐसा चित्त वाला जो व्यक्ति होगा उसका विषयसु प्रवर्तयितुं न शक्यम्, वहां भी ना है, उसको विषय में प्रवृत्ति भी नहीं करा सकता शास्त्र। तो शास्त्र प्रवृत्ति निवृत्ति कराना होता तो बाह्य विषय में जो प्रवृत्ति हो रही उसे निवृत्ति करवाना चाहिए, और जो बाह्य विषय में विरक्त है जो व्यक्ति उसको निवृत्ति कराना चाहिए, निवृत्ति भी नहीं कराता, प्रवृत्ति भी नहीं कराता, दोनों नहीं कराता। किंतु शास्त्रात एतावदेव भवति, शास्त्र से इतना ही जानकारी होती है, कितना, इदम इष्ट साधनम इदम अनिष्ट साधनम इति, ये इष्ट का साधन है ये अनिष्ट का साधन है, इतना ज्ञान होता है इति। साध्य साधन संबंध विशेष अभिव्यक्ति, साध्य साधन संबंध का विशेष की अभिव्यक्ति हो जाती है, साध्य है तो ये साधन है, इसका साधन ये है, इसे न अब अनिष्ट से व्यावृत्ति होना हो तो ये साधन करना, इष्ट प्राप्ति करना हो तो ये साधन, इतना ही बताता है। प्रवृत्ति निवृत्ति शास्त्र नहीं करवाता, वो तो स्वेच्छा से इच्छा के बल वशीभूत होकर के करता व्यक्ति, ये कहा। प्रदीपादिवत तमसी रूपादि ज्ञान, जैसे दृष्टांत दिया, जैसे अंधेरे में रूप का ज्ञान होना है, अंधेरे में शुक्लादि रूप का ज्ञान होना है, अंधेरे में रूप नहीं दिखता, किंतु प्रदीप जब जल जाता है प्रकाश होगा तो क्या रूप को पैदा करेगा क्या, वो केवल जो वस्तु जैसा है वैसे दिखा देता है, ऐसा शास्त्र है। प्रदीपादि के समान, सूर्य के समान, दीपक के समान है शास्त्र, कारक नहीं है, प्रवृत्ति निवृत्ति शास्त्र नहीं करवाता, स्वतः इच्छा के वशीभूत होकर के प्रवृत्ति निवृत्ति होती है लोगों की, उसके केवल साध्य साधन का उसको ज्ञान नहीं है, उतना ही माने बता देता है शास्त्र, ये साध्य है तो ये साधन है, इतना बताने का काम करता है, ये कहा। न तो शास्त्रम वृत्तियाँ बलान निवर्तयति नियोजयति वा, जैसे न तो शास्त्र ऐसा कभी नहीं करता, जैसे सेवक होंगे घर में, सेवक को जबरन निवृत्ति करवाना किसी काम से और किसी काम में प्रवृत्ति करवाना किया जाता है, ऐसा शास्त्र नहीं करता। वृत्ति की दृष्टांत दिया, जैसे वृत्तियों को माने सेवकों को माने ये किया जाता है जबरन, उनको निवृत्ति एक कुछ काम से निवृत्ति कराया जाता है, कुछ काम में प्रवृत्ति कराया जाता है, ऐसा शास्त्र नहीं करता। ठीक है, देखना, शास्त्र से अकारकत्वात् प्रवर्तकता प्रवर्तकत्वादि अभाव उक्त्वा तत्रैव उक्तं तन्त्रमाह, शास्त्र अकारक है, कारक नहीं है, करवाता नहीं, करवाने वाले तो काम है, इच्छा आदि है, इष्टानिष्ट जो भी करवाने वाले काम है, इच्छा है, इच्छा के वशीभूत होकर के करता है, राग द्वेष के कारण करता है, स्वर्ग में राग है इसलिए कर्म करता है व्यक्ति, और नर्क आदि में द्वेष है इसलिए निवृत्ति होता है वहाँ से, तो राग द्वेष का कारण काम है, इच्छा है, इच्छा है। शास्त्र से अकारकत्व, शास्त्र अकारक है, कारक नहीं है, करवाता नहीं काम। प्रवर्तकत्व आदि अभाव होता है, इसलिए प्रवर्तक भी नहीं निवर्तक भी नहीं है शास्त्र। प्रवृत्ति भी नहीं करवाता, निवृत्ति भी नहीं करवाता। उक्त्वा तत्र युक्तंत्र अभाव, उसी विषय में शास्त्र में प्रवर्तक निवर्तक नहीं है, उसी में एक अन्य युक्ति भी कहते हैं। एक अभी तो और युक्ति है, अन्य युक्ति कहते हैं, कहना चाहते हैं। 18वीं टिप्पणी इस तरफ है, ज्ञापकत्व में भी शास्त्र से, शास्त्र में तो ज्ञापकत्व आता है, कारकत्व नहीं है, अकारक है, ज्ञापक है, दीपक के समान है वो। ठीक है, मैं आगे कहते हैं कारक। अच्छा, तत्रैव मैं 8वीं टिप्पणी है ना, शास्त्र प्रयुक्त प्रवृत्ति आदि अभाव है। शास्त्र के द्वारा प्रेरित होकर के ना प्रवृत्ति होती है ना निवृत्ति होती है। प्रवृत्ति आदि से लेना निवृत्ति दोनों नहीं है, वो तो इच्छा के वशीभूत होकर के होता है, यही है। तो उसे का दृश्यंते ही भाषण में, दृश्यंते ही पुरुषा रागादि गौरवात शास्त्रम अपि अतिक्रामंत, शास्त्रम अपि अतिक्रामंत पुरुषा दृश्यंते, शास्त्रों को भी अतिक्रमण करने वाले पुरुष देखे गए हैं। शास्त्र बोलता है नहीं करना, वो करते हैं, ऐसा देखे जाते हैं। शास्त्र यदि निवृत्ति करा सकता तो वहाँ से निवृत्ति करवाना चाहिए उसको, शास्त्र के बातों को न मान करके काम करने वाले पुरुष देखा गया है। वो रागादि के कारण एक दृश्यंते ही पुरुषा, जो पुरुष है इसे रागादि गौरवात, गौरवात मन अतिशयात, रागादि अधिक होने के कारण, राग या दोष है अधिक होने से शास्त्रों में भी अतिक्रामंत, शास्त्रों को भी अतिक्रमण कर जाते, शास्त्र जो बोलता है वो मानेंगे नहीं। हाँ, रागादि अधिक होने पर करेंगे ही, हाँ तो मानेंगे नहीं, देखा है। तो शास्त्र कारक होता तो उसको प्रवृत्ति निवृत्ति करवाना चाहिए, करवाता नहीं शास्त्र, वो ज्ञापक है। आगे कहते ठीक है, मैं तरी शास्त्र से किम कृत्यम इति आशंका, फिर शास्त्र का कार्य क्या है, जब प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं करवाता है शास्त्र, फिर क्या है उसका कार्य क्या है, ये प्रश्न उठा। तरी शास्त्र से किम कृत्यम, कृत्यम माने कार्यम, क्री धातु से ण्यत करेंगे तो कार्य बनता है, रिहलो ऋणत ऋदंत धातु है, और विभाषा क्री विरसो सूत्र है वहाँ, तो विकल्प से क्यप हो जाता है, क्यप हुआ है, विभाषा क्री विरसो ऐसा सूत्र है, क्री धातु ब्री धातु से विकल्प से क्यप होगा, क्यप करने पर हर्षवती प्रति कृत्य तुक से तुक आ गया, कृत्य बन गया। कृत्य बोलो चाहे कार्य बोलो एक ही चीज है, करने योग्य को कार्य बोलते हैं, उसी को करने योग्य को कृत्य बोलते हैं, ये कृत्य। तरही शास्त्र से किम कृत्यम, फिर शास्त्र का कार्य क्या है, जब प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं करवाता है तो फिर क्या काम करेगा शास्त्र, ये प्रश्न हुआ, ये मीमांसा गौर से शंका है। तो सिद्धांत ही बोलेंगे, टिप्पणी है तरही, नौ की टिप्पणी, अकारकत्व न अप्रवर्तकत्व है, यही है कारक न होने से प्रवर्तक नहीं बना शास्त्र, फिर क्या कार्य है उसका, जब प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं करवाता है फिर कार्य क्या है शास्त्र का, ये प्रश्न उठा। तो उत्तर देते हैं, तस्मात, भाष्य में कहा तस्मात पुरुष मति वैचित्रम अपेक्षा, पुरुषों की बुद्धि को जो विचित्रता है ना उसी की अपेक्षा करके शास्त्र, जो क्या चाहता है, इष्ट की प्राप्ति अनिष्ट की निवृत्ति जो चाह रहा होगा। तस्मात पुरुष मति वैचित्र, मति माने बुद्धि, पुरुष के बुद्धि को विचित्रता को देखते हुए शास्त्र, वैचित्रम अपेक्षा उसी अपेक्षा करके साध्य साधन संबंध विशेषान विशेषान अनेकधा उपदिशति, साध्य और साधन जो विशेष हैं अनेक हैं, साध्य भी साधन भी अनेक हैं, अनेक साध्य हैं और साधन भी अनेक हैं, उन्हीं का ही कथन करता है शास्त्र, क्या चाहता है पुरुष उसके आधार पर शास्त्र बोलता है, तुम ये चाहते हो तो ये करो, साध्य साधन के संबंध को बता देता है, बस यही है। तस्मात पुरुष मति वैचित्र्यम अपेक्षा, पुरुष के बुद्धि के वैचित्र को देखते हुए शास्त्र उसकी अपेक्षा करके साध्य साधन संबंध विशेषान अनेकधा उपदिशति, साध्य साधन संबंध कुछ विशेष जितने भी हैं, बहुत सारे साध्य साधन का संबंध है, उन्हीं का कथन करता है शास्त्र, अनेक प्रकार के साध्य साधन के संबंधों का कथन कर देता है। कारक नहीं है, प्रवृत्ति निवृत्ति करवाने वाला शास्त्र नहीं है, ये इच्छा काम है, राग आदि द्वेष राग द्वेष आदि के कारण होता है। तस्माद में तीन नंबर की टिप्पणी में कहते हैं शास्त्र से अकारकत्व न अप्रवर्तकत्वाद का, शास्त्र कारक न होने से प्रवर्तक नहीं है, प्रवृत्ति भी नहीं करवाता, निवृत्ति भी नहीं करवाता। वो तो इच्छा के वशीभूत होकर के व्यक्ति तैयार है करने के लिए, उसके साधन साध्य साधन का संबंध नहीं जानता, किससे ये मिलेगा उतने ही शास्त्र बता देता है। तत्र भाष्य में तत्र पुरुषा स्वयमेव यथारुचि साधन विशेषेषु प्रवर्तन्ते, शास्त्रम तु सवित्र प्रतिपादिवत उदास्ते एव। तत्र चार की टिप्पणी का देता था काम से प्रवर्तकत्वम, इच्छा ही है प्रवर्तक, काम माने इच्छा, उस विषय की जो इच्छा है, प्राप्ति की इच्छा है, वही है प्रवर्तक। काम से प्रवर्तकत्वम न शास्त्र से, शास्त्र में प्रवर्तकत्व नहीं है, काम में है, इच्छा में है, इच्छा के कारण ही प्रवृत्ति होती है व्यक्ति की। इति उपसंग तत्र कहा, ये कहा पुरुषा स्वयमेव, पुरुष जो है ना अपने आप, स्वयमेव अपने आप ही यथा रुचि, रुचिम अनतिक्रम्य यथा रुचि, अव्ययभाव समास है, अपने रुचि के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी जो रुचि होगी, क्या चाहता है, स्वर्ग चाहता है, पुत्र चाहता है, अमुक चाहता है, क्या चाहता है। पुरुषा स्वयमेव यथा रुचिम यथा रुचि, पुरुष जो है अपने स्वयं यथा रुचि, जैसे उसकी रुचि होगी जिसमें, उस प्रकार साधन विशेष से प्रवर्तन्ते, तत्त प्राप्ति के लिए साधन विशेष में स्वयं प्रवृत्त हो जाते पुरुष, शास्त्र लगाता नहीं, काम नहीं करवाता, विशेष साधन विशेषेषु। पांच की टिप्पणी है यहाँ पर भाष्य में, पांच की टिप्पणी डाल देना चाहिए साधन विशेष में, माने शास्त्र ही का प्रदीप येषु कहते हैं, एकमात्र शास्त्र दीपक है इसके लिए, साध्य साधन को बताने वाला क्या है, शास्त्र ही दीपक है और कोई कारण नहीं है, शास्त्र से ही जानता है वो। साधन विशेष उसमें पांच नंबर टिप्पणी, साधन विशेष माने शास्त्र ही का प्रदीप येषु बोल दिया, शास्त्र रूपी जो दीपक है उनमें, शास्त्र ही दीपक बनते हैं, साध्य साधन बताने के लिए अन्य कोई उपाय नहीं है। तो प्रवर्तन्ते शास्त्र ऐसे पुरुष स्वयमेव अपने रुचि के अनुसार साधन विशेष में प्रवृत्त हो जाते हैं पुरुष, तत्त साध्य के लिए तत्त साधन में प्रवृत्त हो जाते हैं, जो कि साधन बताने वाला कौन, शास्त्र ही का प्रदीप येषु, शास्त्र ही एक दीपक है साधन को बताने वाला, तुम ये चाहते हो ना तो ये करो, ये बताने वाला इतना ही है। शास्त्रम तो, और शास्त्र कैसा है, सवित्र प्रकाश प्रदीपाधिवत उदास्ते, वह शास्त्र तो दीपक या सूर्य के समान, सवित्र प्रदीपाधिवत, सवित्र सविता माने सूर्य है, प्रदीप माने दीपक के समान उदास्ते, वह उदासीन रहता है, करवाता नहीं है, करवाने वाले तो काम है, इच्छा है, इच्छा के वशीभूत होकर के उसकी प्राप्ति, उसे निवृत्ति चाह रहा है व्यक्ति, उसके केवल साध्य, ये तुम ये साध्य चाहते हो तो ये साधन करो, इतना ही शास्त्र बोलता है, शास्त्र करवाता नहीं है। शास्त्र तो सविता अथवा प्रतिपादि के समान उदास्ते उदासीन रहता है, तटस्थ रहता है, प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं करवाता है। एक कहा तथा कस्यचित परोपि पुरुषार्थ अपुरुषार्थवत अवभासते, किसी को परम पुरुषार्थ जो मोक्ष है वो भी अपुरुषार्थ जैसा लगता है, यदि शास्त्र प्रवृत्ति निवृत्ति करवाता तो परम पुरुषार्थ में प्रवृत्ति करवाता, किंतु किसी व्यक्ति विशेष को ऐसा है पर पुरुषार्थ होने, परम पुरुषार्थ जो होगा मोक्ष होगा, वो भी अपुरुषार्थवत अवभासते, अपुरुषार्थ जैसा लगता है उसको, किसी व्यक्ति को अपने रुचि के अनुसार है, पुरुषार्थ जैसा नहीं मानता वो, अपुरुषार्थ जैसा मानता है उसको भी। यश यथा स्वभाव, जिसका जैसा स्वभाव होगा, स्वभावम अनतिक्रम में यथा स्वभाव, जैसा जिसका स्वभाव बन गया होगा उसी के आधार पर अपने रुचि का अनुसार मानता है, तो पर कोई व्यक्ति परम पुरुषार्थों को भी अपुरुषार्थ जैसा मानता है, रुचि के अनुसार है, यही है। यश यथा स्वभाव अवभाषा कहा, जिसका जैसा ज्ञान होगा, कहते हैं अवभाषा मैंने छः नंबर की टिप्पणी में कहा अवबोध, जैसा ज्ञान होगा, जिसको इष्ट अनिष्ट जैसा समझता है उसी प्रकार उसकी प्रवृत्ति होती है, यही है। स वो व्यक्ति तथा रूपम पुरुषार्थम पश्यति, जिसको जैसा ज्ञान हुआ ये इष्ट है अनिष्ट है अपने मन से जो समझता है मानता है, तो उसी प्रकार की उसको वहाँ प्रवृत्ति हो जाती है, तो शास्त्र प्रवर्तक नहीं, शास्त्र प्रवर्तक होता तो परम पुरुषार्थ में लगाता, किंतु परम पुरुषार्थ को पुरुषार्थ जैसा होता है किसी को अपने रुचि के अनुसार है, इसलिए वो व्यक्ति उसी प्रकार के पुरुषार्थ को देखता है, जो अपने मन में सोचा है यही पुरुषार्थ है समझता है उसी में लगता है, शास्त्र के आधार पर नहीं चलता व्यक्ति, काम के अधीन होकर के चलता है। कहा तद अनुरूपाणी साधनानि उपादित सते, और उसके अनुरूप साधन को ग्रहण करने की इच्छा करता है, उसके प्राप्ति के जो साधन होंगे जिसको उसने इष्ट समझा है उसी के साधन को ग्रहण करने की इच्छा करता है। देखिए साधनानि उपादित सते, उपादान करने का ग्रहण ग्रहितुम इच्छति, उपादातुम इच्छति, उपादान ग्रहण करना चाहता है, ऐसी स्थिति। तथा च अर्थवादोपी, इसलिए देखो अर्थवाद वाक्य भी है, इसमें पंचम अध्याय में आना है वृद्धारण्य में, क्या आएगा, त्रयाः त्रयाः प्राजापत्या प्रजापतौ पितरौ पितरी ब्रह्मचर्यम ऊषु इत्यादि मंत्र आएगा, वहाँ पंचम अध्याय में आएगा। प्रजापति के संतान को प्राजापत्य बोलते हैं, दित्यादित्य पत्युत्तर पदा ऋण्य ऐसा सूत्र है, ऋण्य प्रत्यय होगा तद्दित में, प्रजापति के संतान को प्राजापत्य बोला जाता है। तीन प्रजापति के संतान तीन देवता हैं, मानव है दानव है, तीन तीनों के तीनों एक बार प्रजापति के पास गए, देवता भी गए मानव भी गए दानव भी गए, तीनों प्रजापति के संतान है। कहा त्रया प्राजापत्या, तीनों प्रजापति के संतान हैं, प्रजापतौ पितरी ब्रह्मचर्यम उषुः, प्रजापति जो पिता हैं सबके पिता हैं प्रजापति, उनमें ब्रह्मचर्य वास किया, तीनों ने किया, करने के बाद में सबसे पहले देवता गए उनके पास, जाकर के बोला हमें कुछ उपदेश दीजिए, तो प्रजापति ने कहा द ऐसा बोल दिया, तब प्रजापति ने फिर पूछा उनसे अर्थ समझ गए, तो द बोला मैंने, तुमने अर्थ समझा, तो देवता ने कहा समझ गए, तो क्या कहा, कहते दाम्यतः ऐसा बोला आपने, माने दमन करो ऐसा कहा, क्योंकि मनुष्य शरीर में रहते हुए सर्वस्व दान दे करके विशेष भोग के लिए स्वर्ग पहुंचा हुआ है, वो विशेष भोग की इच्छा से यहाँ के छोटे भोग को उसने त्याग दिया है, विशेष भोग भोगने के लिए स्वर्ग गया है, उसकी इंद्रियां उच्छृंखल होती है, ज़्यादा विषय भोगी होते हैं देवता, इसलिए अपने स्थिति के अनुसार उन्होंने अर्थ निकाला, देवताओं ने द का अर्थ निकाला, आपने दाम्यता कहा, दमन करो इंद्रिया दमन करो कहा, ऐसा कहा दमन करो ऐसा कहा, प्रजापति ने कहा ठीक कहा, ठीक समझा तुमने, वो ऐसा बोला। उसके पश्चात मनुष्य गए, जा करके बोले उपदेश कीजिए द ऐसा, तो और मनुष्यों तो तुमने समझा मेरी बातों को, हाँ समझ गया, क्या समझा, बोला दत्त बोला आपने, दत्त दे दो कहा, ऐसा कहा, माने मनुष्य जो होता है प्रतिग्रह लेने के लिए तैयार होता, देना नहीं चाहता, देने की आदत नहीं होती इसकी, लेने की आदत होती है, तो अपने स्वभाव के आधार पर ही उन्होंने अर्थ निकाला, द का अर्थ, देवताओं ने अलग निकाला, मनुष्यों ने अलग अर्थ निकाला, देना सीखो बोला, दत्ता बोला, तो ऐसा कहा। अब बाद में दानव असुर लोग गए, बोला अच्छा तो वही उपदेश करो कहा, प्रजापति ने कहा द, तो फिर प्रजापति पूछते हैं मेरी बातों को समझा तुमने, बोला हाँ हम तो समझ गए, क्या कहा, कहते हैं दयाध्वम दया करो, ये कहा आपने, क्योंकि आसुरी वृत्ति है उन्हें स्वाभाविक रूप से, तो उपदेश दिया है प्रजापति ने, दया का अर्थ दयाध्वम कहा, दया करो प्राणियों की हिंसा मत करो, ये कहा आपने, वहाँ भी ओम बोलती है प्रजापति, एक ही शब्द सुन करके तीनों ने भिन्न भिन्न अर्थ निकाला, माने अपने स्वभाव के वशीभूत होकर ही व्यक्ति माने इष्टानिष्ट साधन मानता है, इसके ऊपर चर्चा है, पंचम अध्याय भी इसमें आएगा, क्योंकि प्रजापति का एक द का अर्थ तीनों में भिन्न भिन्न घटा, किस श्रोता के आधार पर घटा हुआ अर्थ, श्रोताओं ने अपने स्थिति के आधार पर अर्थ निकाला। देवताओं ने समझा ये द का अर्थ दाम्यतः कहा, माने दमन करो, इंद्रिय दमन करो, इंद्रिय को रोको कहा, क्यों वहाँ उच्छृंखल स्वभाव के होते हैं, विषय भोगी ज़्यादा होते हैं, क्यों यहाँ के छोटे भोग अल्प भोग को त्याग करके गए हैं विशेष भोग भोगने के लिए। तो वो अपने स्वभाव के अनुसार ही अर्थ निकाला उन्होंने, प्रजापति ने ठीक समझा तो उन्होंने बोल दिया बस। हाँ, मनुष्यों को भी पलक वही द बोल दिया, फिर समझा करके पूछा, बोले हम समझ गए, क्या समझा, मैंने दत्त, अरे दिया करो, देना सीखो, खेले लेना जानते हो तुम। मनुष्यों का प्रतिग्रह की भावना होती है, लेने की इच्छा ऐसे है, इसलिए दत्त ऐसा कहा। ठीक, असुरों असुर गए उपदेश करो, वही द बोला, फिर प्रजापति पूछते समझा इस द का अर्थ, बोला हम समझ गए, क्या दयाध्वम, दया करो, माने स्वाभाविक रूप से प्राणी जो मनुष्य जो होते हैं अपने बुद्धि के अनुसार अपने स्थिति के अनुसार ही उसका अर्थ करते हैं, उसको चाहते हैं, माने यही कहा यहाँ। अर्थवाद वाक्य है त्रया प्रजापत्या प्रजापतो पितरी ब्रह्मचर्य उषु इत्यादि वाक्य है एक, तस्मात् न ब्रह्मैकत्वं ज्ञापयिष्यन्तो वेदांता विधि शास्त्र से बाधका। इसलिए जीवात्मा परमात्मा की जो ऐक्य है उसको ज्ञापन कराते हुए जो वेदांत वाक्य हैं, ज्ञापयन्तो ज्ञापन कराते हुए जो वेदांत वाक्य हैं, वह उपनिषद वाक्य विधि शास्त्र से बाधका न, विधि शास्त्र का बाधक नहीं है, विधि शास्त्र का विषय अलग है और वेदांत का विषय अलग है, बाधक नहीं है, ये सिद्धांत ने कहा। ठीक है, मैं देखना, तत्र संबंध विशेष उपदेशे सति इति आवर्तः, तत्र पद दिया भाष्य में, उसका अर्थ है संबंध विशेष उपदेशे सति, संबंध विशेष का उपदेश होने पर, माने साध्य साधन का संबंध ही करता है विषय बता देता है शास्त्र, शास्त्र कारक नहीं है, करवाता नहीं, प्रवृत्ति करवाता भी नहीं किसी को, निवृत्ति करवाता भी नहीं, प्रवृत्ति निवृत्ति जो होती है स्वाभाविक काम के बल पर होता है, इच्छा के वशीभूत होकर होता है, वो मनुष्य में स्वयं है प्रवृत्ति निवृत्ति के, किंतु प्रवृत्ति के किससे क्या मिलना है उसको जानकारी नहीं है, इसलिए केवल जानकारी शास्त्र देता है इसका साधन है या साध्य है, यही है। तत्र संबंध विशेष उपदेशे सति इति यावत् कहा, तत्र शब्द का अर्थ संबंध विशेष उपदेश होने पर यह अर्थ है। यथारुचि पुरुषाणाम प्रवृत्ति शेत, तो मीमांसक एक प्रश्न उठाते हैं, अपने रुचि के अनुसार, रुचिम अनतिक्रांत यथारुचि, अपने रुचि के आधार पर, तो पुरुषाणाम प्रवृत्ति चेत, अपने रुचि के आधार पर यदि मनुष्यों की प्रवृत्ति होती है चेत, परम पुरुषार्थम कैवल्यम उद्देश्य सम्यक ज्ञान सिद्ध है तद उपाय श्रवणादिशु संन्यास पूर्विका प्रवृत्तिर बुद्धिपूर्विकारिणाम उचिता इति आशंका। मीमांसा कहते हैं यदि अपने रुचि के अनुसार ही यदि शास्त्र कारक नहीं है, अपने रुचि के अनुसार ही प्रवृत्ति निवृत्ति होनी है व्यक्ति की, उस स्थिति में फिर परम पुरुषार्थ का कारण कैवल्य है, केवल भाव में अकेला हो जाना, केवल से भाव कैवल्यम, कैवल्य जो है वो परम पुरुषार्थ कैवल्य, उसको उद्देश्य करके सम्यक साधन सिद्ध है, ज्ञान सिद्ध है, सम्यक ज्ञान सिद्धि के लिए, जीवात्मा परमात्मा का एक ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा जाता है, उसकी सिद्धि के लिए तद उपाय श्रवणादिशु, उस ज्ञान के उपाय श्रवण मनन निध्यासन आदि हैं, उसमें संन्यास पूर्विका, संन्यास पूर्वक श्रवण मनन निध्यासन, प्रवृत्ति बुद्धिपूर्विका उचित, फिर बुद्धिपूर्वक काम करने वाले जो होते हैं ना उनको उसमें उचित होना चाहिए, संन्यास पूर्वक ब्रह्म ज्ञान में लगना चाहिए, क्यों परम मुख्य पुरुषार्थ वही है, परम पुरुषार्थ जो कैवल्य को उद्देश्य करके उसी में लगना चाहिए, फिर अपने रुचि के अनुसार यदि होता हो, शास्त्र लगाता नहीं कारक नहीं है, अपने रुचि के अनुसार होता है तो जो विवेकियों को परम पुरुषार्थ का जो साधन है ज्ञान, जीवात्मा परमात्मा के ज्ञान, तो उस ज्ञान का जो साधन है श्रवण मनन निध्यासन आदि साधन है उसमें लगना चाहिए, क्यों नहीं लगते, ये प्रश्न आया, तो उत्तर देते हैं तथा कहा, तथा कस्यचित परोपि पुरुषार्थो अपुरुषार्थवद अवभासते। देखो भाई, काम ही प्रवर्तक है, शास्त्र प्रवर्तक नहीं है, इसलिए किसी व्यक्ति विशेष को परम पुरुषार्थ भी अपुरुषार्थ जैसा लगता है, मोक्ष जो है ना नहीं चाहता, अपुरुषार्थ मानता है उसको, ये कहते हैं। ठीक है, हम कहते हैं रागादि वैचित्र अनुसारेण इति यावत् तथा करता है। रागादि वैचित्र के अनुसार ही कार्य करता है व्यक्ति, जैसे रागादि होंगे राग द्वेष होगा उसी तरह से प्रवृत्ति निवृत्ति होती है व्यक्ति की। शास्त्र प्रवृत्ति प्रवर्तक नहीं, निवर्तक भी नहीं है। यदि शास्त्र प्रवर्तक होता सब मोक्ष के लिए तैयारी करना चाहिए, कोई करते नहीं, प्रवर्तक नहीं। ये कहना चाहता उक्तम भी कहा भी है अपि वृंदावने सुंदे श्रृगालत्व सहित क्षति न तो निर्विषय मोक्षम गंतुम अर्हति गौतम। गौतम न्याय शास्त्र का प्रणेता गौतम, तर्क शास्त्र का जो प्रणेता है, न्याय का प्रणेता गौतम है, वो कहते हैं वृंदावने शून्य अभी श्रृगालत्व में भी सही छे। शून्य जो वृंदावन जंगल में, सुनसान जंगल है वृंदावन के जंगल में, भले श्रृगाल बनना चाहते हैं गौतम, किंतु वो निर्विषय मोक्ष नहीं चाहते, विषय के साथ चाहते हैं मोक्ष। वेदांतियों का मोक्ष निर्विषय का है, विषय रहित अकेला हो जाना, ऐसा मोक्ष नहीं चाहते गौतम। गौतम ऋषि भले वृंदावन में शून्य जंगल में, वृंदावन के जो जंगल है शून्य जंगल में श्रृगाल बनने की इच्छा करते हैं, वो अच्छा मानते हैं, किंतु वेदांतियों का मोक्ष को नहीं चाहते कहते हैं। माने अपनी इच्छा के अनुसार ही काम करता है व्यक्ति, परम पुरुषार्थ अपुरुषार्थ मानता है, जैसे गौतम परम पुरुषार्थ मोक्ष को नहीं मानते वो। ये कहा अपि वृंदावन शून्य श्रृगालत्व सहिच्छति, वृंदावन शून्य श्रृगालत्व भी सहिच्छति, भले श्रृगाल बनना चाहता है वो गौतम, न तो निर्विषय मोक्ष, जो विषय रहित मोक्ष है कैवल्य मोक्ष, गंतुम न अर्हति गौतम, गौतम जो है वहां जाना नहीं चाहता मोक्ष में, उसमें इत्यादि कहा। तो वृंदावने दस की टिप्पणी में कहते हैं भक्तत्व आदि, क्यों भक्त है ना, तो निर्विषय मोक्ष नहीं चाहते हैं वो, तो सारूप्य सामीप्य सालोक्य इत्यादि मोक्ष चाहते हैं, कैवल्य मोक्ष नहीं चाहते, भक्त है। ठीक है, हम कहते कथम तरही कथम पुरुषार्थ विवेक सिद्धि, फिर पुरुषार्थ की विवेक की सिद्धि कैसे होगी, पुरुषार्थ क्या है इसका विवेक कैसे होगा, इसकी सिद्धि कैसे होगी, अपने माने इच्छा के अधीन प्रवृत्ति होना है व्यक्ति को, राग द्वेष आदि के कारण होना है, फिर पुरुषार्थ विवेक कैसे होगा, यही पुरुषार्थ है, जानकारी कैसे होगी। कहा ग्यारह की टिप्पणी में कहते हैं रागादि वैचित्र अनुरोधे न पुरुषार्थ अप्रतिभाने सती, रागादि वैचित्र के कारण जब पुरुषार्थ दिखता नहीं है, जब अपने इच्छा के आधार पर लग जाता है व्यक्ति स्थिति में, फिर पुरुषार्थ विवेक की सिद्धि कैसे होगी, पुरुषार्थ की जानकारी कैसे होगी, यही पुरुषार्थ निश्चय कैसे होगा। तब भाष्य में कहते हैं यश यथा अभ्यास, जिसको जैसे ज्ञान होगा, जो जानकारी होगी उसी में चलता है व्यक्ति, दूसरे की बात नहीं मानने वाला। यथ्य यश्य यथा अभवासा का अभवासा ने अवबोध, ज्ञान जैसा होगा जैसे सूझेगा वैसे करता है व्यक्ति, स तथा रूपम प्रवृत्ति आदि करता है, उसी प्रकार के प्रवृत्ति या निवृत्ति करता है, ये काम चाहते हैं पुरुषार्थ, उसी को पुरुषार्थ समझता है वो। पुरुषार्थ दर्शन कार्य मह, पुरुषार्थ दिखता है उसको, अपने मन में जो आया उसी को पुरुषार्थ समझता है, तो उसका कार्य क्या बताते हैं, तद अनुरूपाणी साधनानि उपादित सते, उसके अनुरूप उस जिसको अपने इष्ट माना होगा उसके प्राप्ति के लिए जो अनुरूप साधन है उसी को ग्रहण करने की इच्छा करता है, वही चाहता है, ये स्थिति है। माने शास्त्र कारक नहीं है, प्रवृत्ति निवृत्ति कराने वाला है, स्वतः ही काम है, इच्छा है, यही कह रहे हैं सिद्धांत, ये बोल रहे हैं। ठीक है, कहते हैं स्वाभिप्रायानुसारेण पुरुषाणाम पुरुषार्थ प्रतिपत्ति इत्यत्र गमकम अह, अपने अभिप्राय के अनुसार, स्वस्य अभिप्राय स्वाभिप्राय अपने अपना अभिप्राय, अपने अभिप्राय के अनुसार से ही पुरुषों के पुरुषार्थ प्रतिपत्ति, पुरुषार्थ का ज्ञान होता है, जानकारी होती है, उसने जो माना उसी को पुरुषार्थ समझता है वो। इत्यत्र गमकम अह, इसमें लिंग व हेतु बताते हैं, गमक ज्ञापक बताते हैं, तथा च अर्थवादोपी कहा, इसमें अर्थवाद भी है, अर्थवाद वाक्य है, त्रया प्राजापत्या प्रजापतो पितरी ब्रह्मचर्य उषु इत्यादि अर्थवाद हैं, पंचम अध्याय में इसी में आना है, यह अर्थवाद है। क्या है? यथा दकार त्रये प्रजापति ना उगते, जब देवता मनुष्य दानव तीनों गए प्रजापति के पास, ब्रह्मचर्य वास किया, उसके पश्चात देवता जाके पूछा उपदेश कीजिए, कहा द, मनुष्य जाके पूछे उपदेश करो द, दानव जाके पूछे उपदेश करो द, एक ही दकार बोला तीनों में, द द द एक ही बोला। क्योंकि देखो वक्ता जो होता है केवल शब्द देता है, अर्थ स्वयं श्रोता को निकालना होता है, अपने जैसे माने बुद्धि होगी उसके आधार पर अर्थ निकालता है, कभी भी अर्थ नहीं समझा सकता श्रोत वक्ता, वक्ता तो शब्द ही बताएगा, शब्द से अर्थ जो होगा उसको निकालना स्वतः श्रोता का काम होता है। तो एक ही दकार तीनों ने सुना, सुनने के बाद में एक एक को पूछा प्रजापति ने, अपने अपने अभिप्राय के आधार पर ही अर्थ निकालता है, तो अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर ही। तो देवताओं से पूछा तो द का अर्थ समझा, तो कहा हाँ समझ गए, तो कहा दाम बता, कहा आपने दमन करो, कहा क्यों हम विषय भोगी हैं तो ये उपदेश कर रहे हैं, द द का अर्थ दमन, दमन करो कहा, या अपने अपने ही माने कमजोरी जैसा थी उसी के आधार पर अर्थ निकाला उन्होंने। प्रजापति ने कहा ठीक समझा तुमने, ऐसा मनुष्य गए वही द बोला है, समझा तुमने कुछ, बोला हाँ समझ गए, क्या बोला, दत्त, अरे दे दो, खाली लेना नहीं देना, मनुष्य का काम होता है लेने का काम, एक प्रतिग्रह जानता है लेना जानता है, कट एकत्रित करना जानता है देना नहीं जानता। तो दे दो, प्रजापति का ठीक समझा। दानवों को कहते हैं समझा तुमने दया का अर्थ, बोला हम समझ गए, दया तुम, अरे दया करो, अपने अपने क्यों स्वाभाविक रूप से क्रूर होते हैं, ये हिंसक होते हैं, इसलिए ये उपदेश दे रहे हैं तो दया का अर्थ दया करो कहा, ऐसा अर्थ निकाला उन्होंने। प्रजापति ने कुछ भी नहीं बोला, द द द तीनों के लिए बोला, ये कहना यथा दकार त्रये प्रजापति ना उगते, तीन दकार कहा प्रजापति ने, देवताओं के लिए एक दकार, मनुष्यों के लिए एक, दानवों के लिए एक, त्रय देवादय जो देवादि है देव और मनुष्य और दानव, ये तीनों स्वाभिप्राय अपने अपने अभिप्राय के आधार से, दमादि अर्थ त्रयम जगृहु, दमादि तीन अर्थ उन्होंने ग्रहण किया, दम दत्त दया दया ये ग्रहण किया उन्होंने, ग्रहण किया। तथा स्वाभिप्राय वसादेव पुरुषाणाम पुरुषार्थ प्रतिपत्ति इति अर्थवाद तो अवगतम, इसलिए क्या सिद्ध हुआ, अपने अभिप्राय के बल से ही पुरुषों का पुरुषार्थ की ज्ञान पुरुषार्थ का ज्ञान होता है, ये अर्थवाद से सिद्ध हुआ। अर्थवाद वाक्य यही है, त्रयाः प्रजापत्या प्रजापतौ पितरी ब्रह्मचर्य उषु इत्यादि वाक्य है, पंचम अध्याय में यही आएगा, ये सिद्ध हुआ कहा। पूर्वोत्तर कांड विरोधम उपसंहरति, हाँ अविरोधम उपसंहरति, पूर्व कांड मीमांसा कर्मकांड, उत्तर कांड ज्ञान कांड, ये दोनों का कोई विरोध नहीं है, सिद्धांत ये बोलना चाहते हैं, विषय अलग अलग है, कोई विरोध नहीं, वह अज्ञान काल में है कर्मकांड और ज्ञान काल में ज्ञान कांड है, भिन्न विषय हो जाता है, जब देहाभिमान आदि है उस काल में कर्मकांड होता है, वहाँ ज्ञान कांड का विषय नहीं है वो, और ज्ञान कांड का विषय देहादि अभिमान को त्यागने पर होता है, ये विषय भिन्न है, विरोध है ही नहीं दोनों में, सिद्धांत ये कहना चाहते हैं। पूर्वोत्तर कांड और पूर्व कांड है कर्मकांड, उत्तर कांड है ज्ञान कांड, ये दोनों में अविरोधम उपसंहरति, जो अविरोध सिद्ध कर रहे थे सिद्धांत उसका उपसंहार करते हैं। तस्मात कहा, तस्मात न ब्रह्मैकत्व ज्ञापयिष्यन्तो वेदांत विधिशास्त्र से बाधक, इसलिए वेदांत वाक्य जो है ना ये जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य ज्ञापन कराते हुए विधि शास्त्र का बाधक नहीं, कर्मकांड के बाधक नहीं है, कर्मकांड पर शास्त्र के बाधक नहीं है, एक ठीक है। हम कहते हैं एतस्य वाक्यस्य द्वैर्थत्व, एकस्य वाक्यस्य द्वैर्थत्व अयोगात, एक वाक्य का दो अर्थ नहीं हो सकता, वाक्य भेद करना दोष माना जाता है, ठीक है। एतस्य वाक्यस्य जो वाक्य है इसका दो अर्थ निकालना संभव नहीं है। चार नंबर की टिप्पणी में कहते हैं कर्मवाक्यम तावत साध्य साधन संबंध मात्रम बोधयति, जो कर्मकांड परक वाक्य होगा ना वेदांत में स्वर्ग काम यजत पुत्र काम यजत जो वाक्य आएंगे कर्मकांड परक जो वाक्य होंगे कर्म वाक्य वही कर्मकांड परक वाक्य तावत साध्य साधन संबंध मात्र उदय दे केवल साध्य साधन के संबंध मात्र का कथन करता है न तो वेदांत विरुद्धम स्वर्गादि सत्यत्वम वेदांत के विरुद्ध स्वर्गादि को सत्य नहीं मानता कर्मकांड नहीं बोलता स्वर्गादि सत्य ही नहीं बोलता जो वेदांत के विरोधी होते हैं स्वर्गादि सत्य वो विरोध होगा उसको कथन नहीं करता केवल साध्य साधन संबंध का कथन कर देता है वेदांत के विरोधी जो स्वर्गादि सत्य है ऐसा नहीं कहेगा कर्मकांड का भी स्वर्गादि को सत्य नहीं बोलता साध्य साधन संबंध मात्र बोध कराता है ये है। अच्छा तथा वेदांत वाक्य में भी इस प्रकार उपनिषद वाक्य भी वेदांत वाक्य उपनिषद वाक्य भी सर्वस्य ब्रह्मत्व बोधयत सबके सबको ब्रह्म ही कहता है सर्व सर्वम खलु इदम ब्रह्म सबको ब्रह्म रूप से कथन करता है वो तो सर्वस्य ब्रह्मत्व बोधयत सत्यत्व बोधयत सत्यत्व का कथन करता है वो ब्रह्म वाक्य सत्यत्व का कथन करता है न तो कर्मणि रागिणाम प्रवृत्ति अभावों पर भी कर्मियों को रागी जो होंगे कर्म करने वाले जो रागी लोग हैं राग व्यक्ति हैं उनको कर्म के इसका प्रवृत्ति का अभाव का कथन नहीं करते प्रवृत्ति न करो नहीं बोलते वेदांत वाक्य प्रवृत्ति का कथन नहीं करते केवल संबंध का कथन कर देते हैं अर्थभेदात वाक्य भेदापत्य पत्य भाव अर्थभेदात वाक्य भेदापत्य अर्थभेद मानने पर वाक्य भेद होगा स्थिति आएगी इसलिए अर्थभेद नहीं एक ही है कहा। आगे टीका में कहते हैं अर्थात बाधकत्व आशंका है ठीक है वेदांत वाक्य जो ऐक्य का प्रतिपादन करेगा तो कर्मकांड के विषय द्वैत में होता है तो अर्थ से तो बाध ही हो गया द्वैत का कर्मकांड के कर्मकांड पर उपनिषदों का बाध हो जाएगा भले शब्द से न बोले किंतु अर्थ से तो आएगा जब ऐक्य होगा एक ही होगा सर्वम खलु इदम ब्रह्म में पहुंचेगा तो कर्मकांड कैसे होगा वो तो द्वैत में होना है तो अर्थ से तो बाध ही दिया उसने कर्मकांड विधायक श्रुति को ये मीमांसों का कथन है अर्थात बाधकत्व शब्द से बाधक न होने पर भी अर्थ से बाधक है अद्वैत शास्त्र कर्मकांड शास्त्र का बाधक है ऐसी शंका कर उत्तर देते न च कहा न च विधि शास्त्रम एतावता निर्विषय स्यात् जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य बताता है वेदांत इतने मात्र से विधि शास्त्र मैंने कर्मकांड शास्त्र निर्विषक नहीं होता उसका विषय बचा हुआ है अभी भी अज्ञान काल में है वो वेदांत वाक्य बाद में ज्ञान काल की बात करता है न च विधि शास्त्रम जो विधि शास्त्र मैंने कर्मकांड को बोधक शास्त्र हैं वह एतावता इतने मात्र से माने ब्रह्मैकत्व ज्ञान होने मात्र बोलने वेदांत ब्रह्मैकत्व ज्ञान कहते हैं इतने मात्र से निर्विषय न स्यात् निर्विषय नहीं होते उनका विषय है न स्यात् दो की टिप्पणी है ना अधिकारिणाम अज्ञानम सत्वात् कर्मकांड के जो अधिकारी अज्ञानी लोग विद्यमान हैं तो कर्मकांड वाक्य कहाँ विरोध होगा वेदांत वाक्य के साथ अज्ञानी जो अधिकारी हैं किसके कर्म के अधिकारी हैं वो विद्यमान है उनका अभाव थोड़ी होता है कर्मकांड का वाक्य का विरोध करते ही नहीं वेदांत वाक्य ना भी उक्त कारकादि वेदम विधि शास्त्र उपनिषदाम ब्रह्मैकत्व प्रति प्रामाण्य वर्ते यहाँ भी और जो कर्म विधि शास्त्र कैसे हैं अनेक कारक से युक्त होकर के कर्म करने को बोलते हैं वो कर्ता कर्म करण संप्रदान अधिकरण आदि अनेक कारक यहाँ भी उक्त पहले कहा 515 पृष्ठ में कहा था ये उक्त कारकादि भेदम जे पहले कह दिया कारकादि विशेष जिस कर्मकांड के है विधि शास्त्रम वो विधि शास्त्र जिस विधि शास्त्र में पहले कर्मकांड कारक का भेद बताया था कर्ता कारक कर्म कारक कर्ण कारक कहाँ 515 पृष्ठ में बता के आए ना भी उक्त कारकादि भेदम कहा है कारकादि भेद जिसने कर्मकांड ने ऐसे जो कर्मकांड विधि शास्त्र है वह उपनिषदाम जो उपनिषदों का ब्रह्मैकत्व प्रति प्रामाण्य निवृत्ति थे ब्रह्मैकत्व के प्रति प्रामाण्य निवृत्ति वो भी नहीं करते कर्मकांड भी नहीं करते क्यों कहते हैं स्विषय सूराणी ही प्रमाणानी स्रोत्रादिवत अपने अपने विषय में सूर होते हैं प्रमाण जितने भी प्रमाण होते हैं अपने अपने विषय में सूर होते हैं जैसे स्रोत्रादि इंद्रिया हमारी है स्रोत्र अपने विषय में सूर है दूसरे नेत्र काम नहीं कर सकती वहाँ चक्षु अपने विषय में सूर है वहाँ स्रोत्र काम नहीं करेगा चक्षु के विषय में तो जैसे चक्षुरादि हैं श्रोत्रादि हैं अपने अपने विषय में सूर होते हैं, सारे प्रमाण अपने अपने विषय में सूर होते हैं, बलवान होते हैं अपने अपने विषयों में। तो वेदांत वाक्य भी चरितार्थ होगा, कर्मकांड वाक्य भी चरितार्थ होगा, कोई विरोध नहीं होता है। कर्मकांड वाक्य पूर्व में है, अज्ञान काल में है, अज्ञानी लोग हैं, जीवित हैं, कहाँ कर्मकांड लोप होगा, अप्रमाण्य कैसे आएगा। और ज्ञान कांड भी मुमुक्षु लोग हैं तो वो भी चलता रहेगा, दोनों को बाध्य बाधक भाग नहीं है। टीका में कहते हैं एतावता वेदांतानां ब्रह्मैकत्व ज्ञापकत्व मात्रेण, एतावता शब्द दिया था भाष्य में, न च विधि शास्त्रम एतावता है ना, तो एतावता ने वेदांतानां ब्रह्मैकत्व ज्ञापकत्व मात्रेण, वेदांत जो है ब्रह्मैकत्व ज्ञापक मात्र हैं, इतना मात्र से निर्विषय से, इतने मात्र करने से विधि शास्त्र का विषय निर्विषय हो जाएगा, ये बात नहीं। वेदांतानां अबाधकत्वेपि कर्मकांडस्य, कर्मकांडस्य वेदांतानां अबाधकत्वे, कर्मकांड वेदांत का बाधक न होने पर भी तत् प्रामाण्य निवर्तकत्वम अस्ति, वेदांत का प्रामाण्य तो निवर्तक कर देगा कर्मकांड, जब द्वैत में कर्मकांड होना तो अद्वैत कहाँ से सिद्ध होगा, उसका बाधक बनेगा। इस पूर्वादि ने कहा तो सिद्धांत कहते नापि उत कारकादि वेदम विधि शास्त्रम, जिसका कारकादि वेद पहले कह चुका है, हमने कह दिया 515 पृष्ठ में बोल आए हैं, ऐसा विशेष जितने भी कारकादि विशेष वाला जो विधि शास्त्र है, कर्मकांड शास्त्र हैं, वो उपनिषदों का, कौन उपनिषद का विषय होता है, ब्रह्मैकत्व, जीवात्मा परमात्मा एक ज्ञान, उसके प्रति प्रामाण्य न निवर्त है, वो प्रामाण्य निवृत्ति भी नहीं करते, विषय अलग अलग है। क्यों, सो विषय सुराणी प्रमाणानी, अपने विषय में सूर होते हैं प्रमाण, बलवान होते हैं, वेदांत का विषय अलग है, कर्मकांड का विषय अलग है। ठीक है, आगे टीका में कहते हैं स्वपक्षे सर्व विरोध निराश द्वारा स्वार्थे वेदांतानां प्रामाण्यम उक्तम, अपने पक्ष में, सिद्धांत पक्ष में, अद्वैत पक्ष में, हमारे पक्ष में, सिद्धांत पक्ष में, सर्व स्वपक्षे माने पांच की टिप्पणी का अद्वैत पक्ष है, जो अद्वैतवाद है ना उस पक्ष में, सर्व विरोध निराश द्वारा, कोई किसी का विरोध नहीं है, कर्मकांड आदि का किसी का विरोध नहीं, सारे विरोध का खंडन कर दिया अब तक, मीमांसकों के साथ मीमांसकों को समझा करके बुझा करके कहा, सर्व निरोध निराश द्वारा, खंडन के द्वारा स्वार्थे वेदांतानां प्रामाण्यम उक्तम, वेदांत वाक्य में अपने अर्थ विषय में प्रामाण्य है कहा अपने पक्ष में। संप्रति अब अधुना, अब संप्रति अधुना अब तार्किक पक्ष में उत्थापित, तार्किक लोग आकर खड़े हो जाते हैं, अब नैयायिक आदि सांख्य आदि आएंगे, अब मीमांसक को तो चुप करा दिया और तार्किक लोग आएंगे, अब संप्रति तार्किक पक्ष में उत्थापित, अब तार्किकों का जो पक्ष है उसको उत्थापन करते हैं भाष्यकार, उत्थापित भाष्यकार उत्थापन करते हैं, कहा तत्र तत्र पंडितम मन्या, इसमें जो अपने को पंडित मानने वाले, पंडित नहीं है पंडित मानते हैं, आत्ममाने खश्चा सूत्र कृदंतम है, सुपी अजातो डिनि स्ताचिले से डिनि चलता है, उसमें दर्शनीय मानी ऐसे आया दृष्टांत दिया, उसके बाद आत्ममाने खश्चा, अपने अपने को पंडित न होने पर भी पंडित मानने वाले को पंडितम मन्या बोला जाता है, खस प्रत्यय लगाकर बोला, मंदातु दिवादी का श्यान आया है पंडितम मन्या, अपने को पंडित मानने वाले बुद्धिमान समझने वाले ये जो तार्किक हैं, तत्र पंडितम मन्या केचित, अपने को पंडित मानने वाले कुछ लोग ऐसे केचित चित्तवश स्वचित्त वसाद, अपने मन के बल से, शास्त्र प्रमाण नहीं उनके पास, अपने कल्पना के बल से, स्वचित्त वसाद अपने चित्त के बस से अधीन होकर, सर्वम प्रमाणम इतर इतर विरुद्धम मन्यन्ते, सारे प्रमाण एक दूसरे के साथ विरोध कहते हैं, एक दूसरे के विरोध है सारे प्रमाण, ऐसा मानते हैं मन, तथा प्रत्यक्षादि विरोधम अपनी चोदयंती ब्रह्मैकत्व, यदि जीवात्मा परमात्मा की एक एकता हो ना, नैयायिक आदि बोलते हैं, तार्किक लोग कहते हैं क्या होगा, प्रत्यक्ष प्रमाण का भी विरोध है, प्रत्यक्ष प्रमाण जीवात्मा परमात्मा को एक बोलता है भिन्न बोलता है, भिन्न बोलता है, हाँ आप कह रहे हैं एक है, यही कहते हैं वो, तथा प्रत्यक्ष आदि विरोधों पर भी चोदयंती ब्रह्मैकत्व प्रत्यक्ष आदि प्रमाण का भी विरोध कर विरोध होता है ऐसा कहते हैं एकत्व पक्ष में एकत्ववाद पक्ष में प्रत्यक्ष आदि प्रमाण का विरोध है प्रत्यक्ष प्रमाण का विरोध है अनुमान प्रमाण का विरोध है आगम का विरोध है तीन विरोध दिखाएंगे ये हाँ सबका विरोध है आगम का भी विरोध श्रुति का भी विरोध है प्रत्यक्ष का भी विरोध है जीवात्मा परमात्मा कभी एक नहीं हो सकता भेद है विरोध है ये कहते हैं कहा ठीक है ऐक्य शास्त्रगम्य स्वीकृते सती तत्र का अर्थ भाष्य में जो तत्र पद है उसका अर्थ शास्त्रगम्य ऐक्य स्वीकृते से शास्त्र के द्वारा जो गम्य है शास्त्र का विषय ऐक्य है वेदांत का शास्त्र का विषय ऐक्य है जीवात्मा ऐक्य ऐसा होने पर पंडितम मन्या के चित्त बोलते हैं आगे बोलते ठीक है कहते हैं ऐक्य का अर्थ शास्त्र के गम्य स्वीकृते कहा तो यहाँ पर उल्टा करके अर्थ लगाना बोलते हैं टिप्पणी का छः में कहते हैं शास्त्रगम्य ऐक्य ऐसा करना ऐक्य शास्त्र के मैंने शास्त्रगम्य ऐक्य शास्त्र के द्वारा जानने जाना जाता है जो ऐक्य उसमें जानने के विषय ऐक्य उसमें स्वीकार करने पर तो कुछ पंडित लोग अपने को पंडित मानने वाले पंडित तो नहीं है बुद्धि नहीं है अपने को बुद्धिमान मानने वाले जो नैयायिक आदि हैं या कहते हैं अपने चित्त के बल से स्वचित्त वसात बोला भाष्य में अपने चित्त जैसे सोचा वैसे बोला पीछे प्रमाण नहीं है उनके पास अपने कल्पना के आधार पर बोलने वाले स्वचित्त वसात सर्वम प्रमाणम इतर विरुद्धम मनते सारे प्रमाण एक दूसरे के साथ विरोधी होते हैं कहते हैं सारे प्रमाण मनते एक टीका में कहते हैं सर्वम प्रमाणम इति आगम वाक्यम प्रत्यक्ष आदि चाहिए सर्वम प्रमाणम से क्या लेना आगम वाक्य भी लेना श्रुति वाक्य भी लेना और प्रत्यक्ष आदि प्रमाण को भी लेना सब विरोधी हैं कथम ऐक्य आवेदकम आगम वाक्यम प्रत्यक्षादिना विरुद्ध थे तत्र सिद्धांति पूछते हैं भाई ऐक्य वाक्य जो है ना एकता बताने वाले वाक्य तत्वमसी आदि वाक्य हैं आगम वाक्य कथम ऐक्य आवेदकम जो ऐक्य का कथन करने वाला जो वाक्य है आवेदन कर कथन करने वाला है ज्ञान कराने वाला वाक्य वाक्यम आगम वाक्य जैसा है प्रत्यक्ष आदि ना कथम विरुद्ध थे प्रत्यक्ष आदि का कैसे विरोध होता है उसका सिद्धांत ने पूछा उसमें कहते हैं तथा प्रत्यक्षादि विरोधम अभी चोदयंती ब्रह्मैकत्व जीवात्मा परमात्मा के एकत्व मानने पर प्रत्यक्षादि प्रमाण का भी विरोध है ऐसा तार्किक लोग बोलते हैं ठीक है हमें कहते हैं यथा ब्रह्मैकत्व प्रवृत्तस्य शास्त्रस्य प्रत्यक्षादि विरोधम मन्यन्ते जिस प्रकार जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य मानने पर जो प्रवृत्त हुआ शास्त्र है आगम शास्त्र प्रत्यक्षादि विरोधम मन्यन्ते प्रत्यक्षादि प्रमाण का विरोध कहते हैं तथा तम अस्मान प्रति चोदयंती वो बात को हमारे लिए प्रेरित करते हैं देखो ऐक्य मानोगे ना प्रत्यक्षादि प्रमाण का विरोध है प्रत्यक्ष प्रमाण एक बोलता है अनेक बोलता है अनेक बोलता है द्वैत बोलता है अद्वैत कहाँ से सिद्ध होगा ऐसा कहते हैं हमारे लिए माने हम वेदांति के लिए प्रेरणा देते हैं वो ये कहते हैं चोदयंती सात की टिप्पणी का बोधयंती भी हमें जानकारी भी देना चाहते हैं एकत्व मानोगे तो प्रत्यक्ष प्रमाण का विरोध होगा प्रत्यक्ष प्रमाण अनेक को लेकर के चलता है द्वैत बताता है ये कहा ठीक है हमें कहते हैं आगे तत्र प्रत्यक्ष विरोध हम प्रकटे माने कई प्रमाणों का विरोध है ऐक्य मानने पर जीवात्मा परमात्मा की एकता मानने पर कई प्रमाण का विरोध है एक नहीं तत्र माने प्रमाणान मध्य होगा बाहर की टिप्पणी में कहा प्रत्यक्षादि प्रमाणान मध्य जो प्रत्यक्षादि प्रमाण का विरोध दिखाना है उन प्रमाणों में से सबसे पहले प्रत्यक्ष प्रमाण का विरोध दिखाता है कैसे शब्दादय भाष्य में कहा अच्छा प्रकटयति और भी तत्र प्रत्यक्ष विरोधम प्रकटयति तेरह की टिप्पणी भी है ब्रह्मशास्त्रस्य जो ब्रह्मशास्त्र माने उपनिषद शास्त्र जो ऐक्य प्रतिपादक शास्त्र है ना उसका हाँ प्रत्यक्षादि का विरोध है प्रत्यक्ष विरोध दिखाता है कैसा भाष्य में कहता है नैयायिक आदि बोलते हैं जो तार्किक लोग बोलते हैं शब्दादय जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांच विषय हैं शब्दादय शब्दादि जो विषय हैं शब्दादय किला श्रोत्रादि विषय किसके विषय हैं श्रोत्रादि के विषय हैं शब्द जो है श्रोत्र का विषय है रूप चक्षु का विषय है और स्वाद जो होता है वो रसना का विषय है ऐसा। और पर्स का पर्स त्वक का विषय पर्स है, गंध का विषय घ्राण है। शब्दादय किला, शब्दादि जो है ना, शब्दादि विषय जो पांच विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध इत्यादि। श्रोत्रादि विषया, श्रोत्रादि का विषय भिन्न भिन्न है, विषय एक नहीं है। विषय वेदांत एक मानेगा तो पांच विषय कैसे सिद्ध होगा? ऐक्य मानोगे आप, एक है एक है, तो पांच विषय कैसे सिद्ध होंगे? यदि एक ही विषय होता तो एक ही इंद्रिय का विषय बनना चाहिए। वो एक ही इंद्रिय का विषय बनते हैं कि भिन्न भिन्न इंद्रियों के विषय बनते हैं? भिन्न भिन्न इंद्रियों के विषय होते हैं शब्द आदि, भिन्न भिन्न इंद्रियों के विषय है। शब्दादय किल श्रोत्रादि विषया भिन्न, श्रोत्रादि के विषय भिन्न है वह शब्द आदि। यदि एक होते तो एक ही इंद्रिय का विषय बनना चाहिए, किंतु भिन्न भिन्न इंद्रियों के विषय बनते हैं, वो भिन्न है। प्रत्यक्षता उपलब्ध्यन्ते, प्रत्यक्ष प्रमाण से उपलब्धि होती है किसका? शब्द आदि को भिन्न भिन्न इंद्रियों के द्वारा उपलब्धि होती है। यदि एक ही होता तो एक ही इंद्रियों का विषय बनना चाहिए, क्यों? भिन्न भिन्न इंद्रियों के विषय बनते हैं शब्द आदि, इसका मतलब द्वैत है, आपका द्वैत नहीं हो सकता, प्रत्यक्ष प्रमाण विरोध कर रहा है। यदि ऐक्य होता, एक ही होता, तो पांच विषयों को जानने के लिए पांच इंद्रियों की बनाए गए, एक ही से जानना चाहिए, एक ही है वो, भिन्न है, तभी तो पांच इंद्रियों के भिन्न भिन्न इंद्रियों के विषय बनते हैं वो, इसलिए द्वैत है। ब्रह्मैकत्व ब्रुवताम, आप जो ब्रह्मैकत्व बताने वाले हैं, जीवात्मा प्राप्त एक है एक है, अद्वैतवादी आप हैं, ब्रह्मैकत्व ब्रुवताम कहने वालों का, जो जीवात्मा प्रमात्म ऐक्य कहने वालों का प्रत्यक्ष विरोध अश्यात, प्रत्यक्ष का विरोध हो जाता है, प्रत्यक्ष विरोध है, क्यों? शब्दादि जो पांच विषय हैं उसको जानने के लिए पांच इंद्रियों को अलग अलग बनाया हुआ, एक एक से नहीं जाना जाता। यदि एक ही होता तो एक ही से जानना चाहिए था, इसलिए जो ब्रह्मैकत्व ब्रुवताम वेदांती नाम, जो वेदांती लोग जीवात्मा परमात्मा ऐक्य ऐक्य बोलते, एक एक कहते हैं, एक ही ब्रह्म कहते हैं, उनके यहाँ प्रत्यक्ष विरोध सात, प्रत्यक्ष प्रमाण का विरोध होगा, विरोध है। हाँ, और तार्किकों का पक्ष मीमांसक चुप हो गए हैं और तार्किक आ गए, विरोध है। तथा उसी प्रकार अनुमान का विरोध भी है, श्रोत्रादि भी शब्दादि उपलब्धार कर्तारस्त धर्माधर्म यो प्रति शरीरम भिन्ना अनुमेयते संसारिण, श्रोत्रादियों के द्वारा शब्दादि के उपलब्ध करने वाले व्यक्ति भिन्न भिन्न पाए जाते हैं। शब्द ग्रहण करने वाला दूसरा होगा, स्पर्श ग्रहण करने वाला दूसरा जीवात्मा होगा, गंध ग्रहण करने वाला तीसरा होगा, एक ही सभी को थोड़ी ग्रहण करेगा एक साथ में। श्रोत्रादि भी शब्दादि उपलब्धार, श्रोत्रादि इंद्रियों के द्वारा शब्दादि के उपलब्ध करने वाले जो होंगे जीवात्मा जितने हैं, और कर्तारस धर्माधर्म, धर्माधर्म के कर्ता, जो धर्म अधर्म करने वाले जो कर्ता होंगे, प्रति शरीरम भिन्ना, प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न है, प्रत्येक शरीर में एक एक संसारी, संसारी जो जीवात्मा है प्रत्येक शरीर में एक एक है, जो कि शब्दादि की उपलब्धता है ये, और धर्माधर्म के कर्ता हैं, भिन्न है ये। यदि एक हो तो ये भिन्न भिन्न शरीर में एक एक जीवात्मा नहीं होना चाहिए, क्यों? शब्द आदि की उपलब्धता, एक व्यक्ति शब्द सुनता है दूसरा नहीं सुनता, यदि एक ही होता तो एक ने सुनने पर सबको सुनना चाहिए, ऐसा होता है क्या? एक को गंध ग्रहण करने से सबको गंध आ जाएगा? भिन्न भिन्न उपलब्धता है इनके, कैसे एक होगा? और धर्माधर्म, एक धर्म करता है एक अधर्म करता, दोनों एक है क्या? भेद है, तो कैसे ऐक्य होना संभव नहीं है? ऐक्य बोलना ही एक आपके बोलना ही बोलना है, एकांत माने जो वेदांतियों का ऐक्य बनता नहीं है, अनुमान से सिद्ध होता है, अनेक का समय हो गया है, यही रखते हैं, फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।